tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman nasaan may ito ang pangarap ko, makuha mo pa kaya ako'y hagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mga ngarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi.